राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 31 मार्च 2001 रात्रि लगभग 10 बजे राम धाम सीथल राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्रिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः वसुदेव सुतं देवं वंशजानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरनाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्मने नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बलचंदन राम निरंजन देव दास नारायण वीर मेदी जी प्रभु सेव वंदन हरि गुरुजन प्रथम कर्मन गाय गमेन गर्वानि उत्पदी समान अगोष्ठेन अदम देव तम दावे तुम ही तारु संत भगवान गुरु रोज महादेव गंत सदगुरु सदी विनती प्रभु शोभन नाम आनंद गुरु सदाम दार निधि गुरु सदाम नमो राम गुरुदेव जी दंत काल के बंधु मंगल राम दास आनंद जय जय जय महादास गुरु मनु हरि राम राम दास मूर्ति राम जी मोहिशीष पर नित्य सरण शरुनाथ है चरण कमल में चित्त हरा राम की बिंदी हरि गुरु दमेश अवगुण गुण कर दीजिए बने बिंदु ईश्वरी ब्रह्म गुरु वंदना पर नमस्कार कर जोड़ जुन जिया राम की बिंदी लीजिए अंत की दूर नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संतों के पदों में सब उपदेश आता है पारमार्थिक उन्नति भी आती है संतों के लक्षण भी आते हैं त्योहार की बातें भी आती है संसार में सब तरह का सुधार होता है जो शास्त्रों में बातें हैं ये बहुत सी बातें संतों की वाणी में आती है संतों ने वही बात कही है विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए जब एक धुन चस्ती भाई तुझे आप जाने पता नहीं हमें बहुत समय हो गया सत्संग करते करते अब कुछ कृपा करो भगवान में लग जाए सच्चे हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। जब तक भगवान में तत्परता से नहीं लगेगा तब तक भाई शांति नहीं मिलेगी। बिल्कुल सच्ची बात है संसार अशांति का घर है संसार की चीजें अशांति का घर है। मनुष्य मनुष्य इकट्ठा कर दे रुपया पदार्थ भोग और सुख पावे उनसे दुख बड़ा भयंकर मिलेगा मामूली सुख का फल बड़ा भयंकर है। इस बात से सच्चे हृदय से ये सांसारिक सुख है विषयों का सुख है यद डगरे विषय विषय इंद्रिय संयोगात यद डगरे अमृतोपम विषय इंद्रिय संयोगात यद डगरे अमृतोपम परिणाम है विषय विवाह तो सौराज संसद विषयों का इंद्रियों का संबंध होने से जो सुख होता है बड़ा अमृत का दिखता है, परंतु परिणाम है विचलित रहे, थोड़ा लालच बना लालच लालच, परंतु गाड़ी बना भयंकर दुख है। भाइयों सज्जनों बहनों माताओं, सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। हमारा विचार हो गया है कि परमात्मा में लगे बिना शांति मिलेगी नहीं, कोई मिलेगी नहीं, और बार बार थी मार्ग बड़ा सुगम है, चलने में कठिन नहीं है। गीता में आता है यद्यग्रे विषमिमा परिणामे अमृतो भूम तत्सुखम सात्वयम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये तो दगरी विषम हुआ, तो ये बात हमारे समझ में आएगी। आरंभ में ही आनंद आरंभ में बिजली कृष्ण करता है कि संसारिक सुखों में रचा बचा होता है, उसकी आदत विषम लगता है। सात्विक सुख ऐसा नहीं है कि पहले करवा लगे पीछे मिटा लगे, ये तो आरंभ से ही आनंद देने वाला है। इस बात ने विचार किया सांसारिक सुखों को जो महत्व देते हैं उनके सामने विशिष्ट रहे है, वास्तव में सात्विक सुख सुख विशिष्ट नहीं है। हमारे अकल में नहीं आती ये बात आरंभ में विशिष्ट रहे है, जो रचे बसे भोगों में उन भोगों का त्याग करना पड़ता है वो करवा लगता है। पहले से आनंद जय पहले नहीं होता, परंतु सात्विक सुख में भजन स्मरण के सुख में आनंद में कड़वा खड़ा उड़ा है ही नहीं, बड़ा आनंद देने वाला है, बहुत शांति देने वाला है, और स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है, स्वतः है। सहज कर्म कौन थे, जैसे कर्मों के लिए गया सहज कर्म है, ऐसे ही सहज है चेतन अमल, सहज सुख राशि स्वरूप है इसका, चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप सहज सुख राशि है। जैसे सहज कर्म है ऐसे ही सहज सुख है ये, पर हमें लग जाए तो आनंद हो जाएगा, पहले लगते ही नहीं। अब लगते ही नहीं उनके लिए पहले देश की तरह दिखता है, क्यों संसारी सुख भोगा हुआ है वो छोड़ना पड़ता है तो जहर की तरह दिखता है, वास्तव नहीं नहीं है। विश्वास देगा आरंभ में कड़वा लगता है पीछे मीठा लगता है, वास्तव में पहले से ही जब लग जाए इसमें तो सुख आ जाता है, परंतु पहले भोगों में लगा हुआ है वो रस चखा है, उसके लिए वो त्याग करना पड़ता है तो उसको जहर की तरह दिखता है, उसे परिणाम में अमृत की तरह दिखता है। परंतु सत्य हृदय से आरंभ करते हैं भाई आनंद आनंद होता है। अरे आगामी सुगम बहुत है, सरल बहुत है, परंतु भाई डारक में पावक बसे जीव आत्म घटमाए, अरे मैं पय में गिरते बिन मथिया कुछ ना है, बिना मथे पड़ा नहीं, परमात्मा है सब में, सबके लिए है, सबके लिए है। हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई पारसी हो सबके लिए शांति आनंद देने वाला एकदम आनंद देने वाला है। और ये आज जो जागरण है इसका तात्पर्य क्या है कि सब भाइयों को चेत करना चाहिए, चेताने के लिए है ये संतों में जितने पद आते हैं चेताने के लिए है, चेत करके चलो सावधान हो जाओ, समय बीत गया बहुत सा तो, और रहा वो समय भी बीता जा रहा है, आप दूसरे काम में लगे हुए इधर देखते नहीं है, परंतु समय तो प्रतिक्षण आपका जा रहा है। बहुत नजीक आ रही है, प्रतिक्षण प्रतिक्षण नजीक आ रही है, निरंतर आप काम में लगे न लगे, सोए आराम करे, बात करे, कुछ भी करे, परंतु वो एक ही धुन से आ रही है, उस एक ही धुन, एक ही एक ही। आप तरह तरह गाँव में रह गए, उसी काम नहीं है, उसको तो एक ही धुन है। वो दिन आ रहा है जिसको कोई नहीं चाहता, जिसको कोई नहीं चाहता वो दिन नजीक आ रहा है। क्या मौत का दिन, जो चाहता नहीं कोई। इस वास्ते भाइयों से, सज्जनों सबसे, बहन माताओं से सबसे कहना है कि सच्चे हृदय में राम सिंह लग जाओ। आपको दीनता सहेगी, ये कहते हैं, ये कहते नहीं है, सच्ची बात है, कोई बातें नहीं है, सच्ची बात है। बहुत आनंद मिलेगा और जन्म सफल हो जाएगा, मनुष्य का जन्म सफल हो जाएगा, नहीं तो मनुष्य का जन्म सफल नहीं है। खाद ते मोद ते नित्य करा खरा तैसा पैसा को विशेष होती वृत्ति है शांतु तादृशी। अगर वैसी वृत्ति हुई तो इसमें शांति नहीं है। पशुओं की तरह समय बीत जाता है, कुछ विषाण। एक मारवाड़ी शब्द आता है, बेमाता ने सोसो पड़ियो जो मिनक रूप एक डंडो घड़ियो, लगा दी थी सींग और पूंछ, लगा दी डाटी रूंछ, पैम फूल गयो। ये बात हुई भाई, देखने वाली खेल वास्तव में कोई फायदा नहीं है। सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ, हे नाथ हे नाथ पुकारो, हरदम पुकारो। यही चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हरदम काम करते, हे नाथ हे नाथ। आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलने क्यों लिया करना, ऐसा सदा सदा है नहीं। केवल याद करने से बताओ कौन मिलेगा, अच्छा स्मृति मात्र मात्र याद करने से, ऐसी सुगम बात है, ऐसी सरल बात है, याद करने मात्र से। केवल याद कर लो, याद कर लो, कोई चीज ऐसी नहीं कि याद करने मात्र मिल जाए, परमात्मा से याद करने मात्र है। इससे स्मरण मात्र है ना जन्म संसार बंधना विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवेश्वरे। स्मरण मात्र से हे नाथ हे नाथ, एक ही अर्थ एक ही अर्थ, भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं। घंटा कहने मिनट मिनट में, आधे आधे मिनट में, दो मिनट में, तीन मिनट में, चार मिनट में भगवान याद आ ही जाना चाहिए। आधे घंटा निकल गए भगवान याद नहीं आए। साहानी तदमाचित्रम सचांदम जड मूढ़ मुहूर्तम श्रम भाभी वासुदेव न चिंतित। साहानी सदमाचित्रम, बड़ी गलती, वो अन्नता है, मूढ़ता है, अन्नापन है। यन मुहूर्तम सुनूंगा भाई, जिस क्षण में मुहूर्त में भगवान याद नहीं आई, समझ लग गया भाई जा रहा है, समय बड़ा चित बड़ा समय कीमती समय जा रहा है। मनुष्य जन्म का समय कीमती बहुत है, इसमें सब बातें मिलती है, विद्या मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, विद्या मिल जाए, बड़े बड़े साधनों का बोध हो जाए, बहुत बातें हम जाकर घूमने सुनने सीखने की काम बहुत है, परंतु शांति भगवान के बिना नहीं मिलेगी। भोगों को पदार्थों को त्यागने से मिलेगी भाई, सच्ची बात यह है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये आज का दिन है इस वास्ते, 12 महीने में आता है ये चेतन के लिए है। चेत करो चेत करो, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है, चेतो रे जन्म जाए है, चेतो रे बैरी काल ताल नहीं लावे बाल व्रत भूले तो रे, बैरी काल ताल नहीं लावे बाल व्रत भूले तो रे। चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे भूलो कहा भर्म में भोला खुश शुक्र कहते रे बेर बेर में तेरे कहता हूँ देह मिलेगी रेतो रे चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे चेत करो भाइयों बहनों मौका मिलेगा नहीं। आज आप इधर देख रहे हैं परंतु ऐसा मौका मिलेगा नहीं। भगवान ने कृपा कर दिया है सुंदर सब अवसर अच्छा संग अच्छी बातें सुनने का मौका दिया है ऐसा मौका मिलेगा नहीं। अरे मनुष्य जन्म में बार बार नहीं पाई मनुष्य जन्म की मौज ऐसे मनुष्य जन्म में साथ भगवान ने कृपा से मनुष्यों और मनुष्यों और महापुरुषों से मनुष्य बन सजी हो जाए तो मुक्ति हो जाए मेरा कल्याण हो जाए ये दुर्लभ और ऐसी हो जाए तो महापुरुषों का मिलना बड़ा कठिन ईश्वर से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाइयों बहनों चेत करो समय जा रहा है कोई किसी का साथी नहीं है सब अलग हो जाएगा जब अपार में जब है जो जरूर हो तो बता दिया सब ही सेठ है नदी को भूल गए रामा को नामा फिर फिर फिट है इस वास्ते चेत करके हंसते हृदय से भगवान में लग जाओ सीधी सीधी बात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संतों ने बड़ा सीधा सुन बताया राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे भजन करने वालों को हमने देखा है हमें आंखों से देखा है हरदम राम राम राम राम सुबह शाम दिन में रात में जब देखो तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम केवल क्रिया केवल क्रिया केवल क्रिया मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती पर राम राम राम राम राम राम केवल क्रिया मन लगे न लगे आप लिए जाओ नाम तो आप ठीक हो जाएगा सब सब ठीक हो जाएगा नाम की महिमा है नाम के प्रताप से सब काम ठीक हो जाएगा सीधी सीधी बात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संतों ने किया है कहीं देखा है कर्म लाभ ऐसे हुआ है होता है सच्ची बात है और सब विचार करो मार्मिक बातों को देखो तो बहुत ही बढ़िया ऊंची ऊंची बातें है। आज एक स्वतंत्र सुनाया कि दो बात सुनाई मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए ये दो बात वाले गए बहुत शांति मिलती है केवल दो बात मिल मेरा कुछ नहीं है शरीर भी छूट जाएगा भाई मेरे कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए निहाल हो जाएगा निहाल आप अगर पकड़ो तो ये बात पकड़ लो राम नाम का जप मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए पकड़ दो इस बात को सच्चे हृदय में धारण कर लो लग जाओ इसमें मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरा कुछ नहीं है इस बात को ठीक समझ लोगे तो मेरा कुछ नहीं चाहिए आपके आप में समझ में आ जाएगी और सरल हो जाएगी मेरा कुछ नहीं है इस बात को ठीक समझने से मेरे कुछ नहीं चाहिए ये बात हो जाएगी है ये दोनों बातें होने पर सत असत का विवेक हो जाएगा सत में स्त्री असत का त्याग ये दोनों अब सब हो जाएगी अब सब नाम का जप करते हुए मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए ये दो बात सच्चे हृदय से पकड़ लो मेरा कुछ नहीं है एक जगह लिखा मैंने पढ़ा है कि ये सीखना और सुनना बंद करो एक जानना और मानना धन करो दो चार बंद करो, सीखना सुनना बंद करो और जानना और मानना पकड़ लो। जानना क्या है कि संसार मेरा कुछ नहीं है, ये जानना है। मानना क्या है, भगवान मेरे है, ये मान लेना है। भगवान को जान नहीं सकते, हमारे जान में भगवान नहीं आते। हम आदिर ही देवा नाम वर्षना सर्वसर, मैं सब प्रकार से आदि हूं। कैसे जाने, मनुष्य अपने बाप को देख सकता ही नहीं, माँ को नहीं देख सकता, जिसमें शरीर बन जाता पूरा, वो भी माँ को जान नहीं सकते। मानना ही पड़ेगा जो हमारे से पहले है, जिससे हम पैदा हुए, उसको जान नहीं सकते। जानने में ये बात है, मेरा कुछ नहीं है और मेरा कौन है, जो मेरे को पैदा करना वो मैं है। पैदा होने को जाना किसी खुद था ही नहीं, एक बूंद थी उसको जाने दिया, क्या चला बूंद से क्या जाने, क्या समझे। जन पानी से पैदा की न नरस्वरूप गरीबो दीनो, भगवान ने कृपा कर मनुष्य दिया है तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाइयों से बहनों से कहना है सच्चे और मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आज आपको बुखार आ जाए तो घर वाले प्यारे से प्यारे कहेंगे कि तुम्हारा बोझा तो होता, हम उठा सकते हैं, ये तो भाई तुम्हारे को भोगना पड़ेगा। सूखा जवाब सीधा जवाब सब कुछ हो गया, प्यारे से प्यारे यही करेंगे, बाहर हो तो हम भेजेंगे, दुख भोगना तो तेरे को ही पड़ेगा, वो खुद को ही भोगना पड़ेगा, एकदम पक्की बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भगवान को हे नाथ एक ही पाता, एक ही भूलो नहीं, सब कर मांग एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसव शिरंग नंदन दो। सब कर मांग एक फल, सब कर मांग एक फल, राम चरण रति हो, भगवान चरणों में रति हो जाए, प्रीति हो जाए। हे नाथ हे नाथ हे पुकारो सच्चे हृदय से तो जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित बात भी। संत महात्मा ने कर देखा है, उन्होंने अनुभव करके देखा है, चाक चाक सब सा दिया माया से खा रहा हो, नाम सुधार से पी दिए सिर बारम्बार हो, लगे मोई राम जी पी आ रहा हो, फिर तरी संसार की नाम जा रहा हो, चाक चाक सब गया, आपको तकलीफ नहीं है, चाक चाक हमें सबको देख लिया, सबको देख लिया, तो मैं मन करो सच्चे जैसे देखे मुझे राम जी भी आ रहा हो, फिर तो जो संसार की किया मर जा रहा हो। संत महात्मा ने देख लिया, अब देखने के लिए तुम सम खर्च मत करो, सच्चे हृदय में लग जाओ, केवल यही बात है। संत महात्मा लोग कहते हैं सब काम ठीक हो जाएगा, आप सब ठीक हो जाएगा, आप करना नहीं पड़ेगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं। देखो एक बहुत मार्मिक बात कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो संत महात्मा सब अपने साथ, भगवान हमारे साथ। बड़े बड़े दुष्ट डाकू और चोर भी आपकी सहायता करेंगे, ऐसा देखा है, ऐसा सुना है, ऐसा समझा है, जंगल में बैठे भजन करते हैं, दो चोर है डाकू है वे भी सेवा करते हैं। अपना कुछ किसी से कुछ आना नहीं, चोर है डाकू है बड़े क्रूर है वे भी सेवा करते हैं, और संत महात्मा सोते करते हैं और भगवान भी प्यार करते हैं। संसार में कोई दुष्ट नहीं रहता, दुष्ट दुष्ट नहीं रहता, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, सब प्रेमी हो जाते हैं, सब स्नेह। अगर कोई दुख भी देता है, कष्ट भी देता है, तो हमारा तो लाभ ही होता है, इसमें किंचन वा संदेह नहीं। दुख देने वाला भी पापों का नाश करने वाला है, कष्ट देने वाला भी पापों का नाश करने वाला है, हमारा तो उद्धार करने वाला है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब ठीक होगा। कष्ट दुख देने वाला भी पापों का नाश करता है, भजन स्मरण करने वाला भी भगवान में लगाता है, सब तरह से आनंद ही आनंद है, छोटा बड़ा सब सुख देने वाले। विश्वास से सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, उठते ही बैठते जाए जागते गए सोए, हरिजन घट राम जी का मुख प्रगट होए, उठते ही बैठते गए जागते गए सोए, हरिजन घट राम जी का मुख प्रगट होए, उठते ही बैठते गए जागते गए सोए, हर समय में हे राम हे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ए मानर बढ़ाई आदर सत्कार पीछे पीछे पीछे संतों के वाणी में संतों के शब्दों में ऐसी बातें सुनी है। आपको गर्द करनी पड़ेगी, आपको सच्चे हृदय से भगवान में लगना होगा, फिर आपसे आप सब हो जाएगा। बड़ी सुगमता से बड़ी सरलता से सीधा भर से अपने किसी गुलामी करने नहीं पड़ेगी, और नहीं तो भाई ऊंचे ऊंचे हो गए उनको भी गर्द गदे न माफ करे, गर्द गदे न माफ करे, घर होती घर दुर्दशा होती है। विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ, और करोगे क्या, निहाल हो जाओगे। संत महात्मा हुए, उन्होंने भगवान के भजन में लग गए, अभिभजन में चिंतन में लगे, वो राम जी प्यारा हो, बस एक भगवान प्यारे लगे। मांगो यही पर हरदम है कि महाराज अपने प्यारे लगो, आप मीठे लगो, आप मीठे लगो, हे नाथ आप मीठे लगो, आप प्यारे लगो, आप सुंदर लगो, आप अच्छे लगो, सब काम ठीक हुआ, सब काम उल्टा सुलटा सब सुलटा सुलटा होगा, उल्टा होगा ही नहीं, उल्टा होने वाला भी सुलटा आपके लिए सुलटा होगा, दुख देने वाला भी आपके पापों का नाश करेगा, आपके पापों का नाश करता है, तो पापों का नाश करता है शुद्ध करता है, या प्रेम का नाश सेवा करेगा, या आप भजन में कर लग जाओ। एक भगवान का नाम लेने से सब काम स्वतः सिद्ध होते हैं। इस वास्ते भाइयों से प्रेम से हाथ जोड़ कर कहना है, आप सच्चे से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। एक मांगो कि मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, भूजा भूली हो जाए भी कर, दस राम राम जी भूलू कहीं कर, भूजा भूली हो माल नो जाओ भी कर, बिखर जाओ माल नो दे गदेरी जोण, चांदी मारा ऊपर रूप लादे लूण, चरू लादे लूण समान सड़ावे सामे शिकर, कह दास राम जी राम जी भूलू कहीं कर, भूजा भूली हो राम जी माल नो जाओ भी कर, माल न चला जाएगा भाई भगवान के भूलने से। अरे भगवान को याद रखो, सब काम ठीक हुआ, उल्टे से उल्टा काम भी सूटा हो जाएगा, सूटा भी सूटा, उल्टा भी सूटा, सब सूटा ही सूटा, ठीक ठीक है। दुख में भी आनंद है, सुख में भी आनंद है, वियोग में भी आनंद है, संयोग में भी आनंद है, योग में आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, निरंतर मौज ही मौज है। अगर सुख चाहते हो दुख नहीं चाहते तो राम भजन करो। भागवत में एक श्लोक आया है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्र भक्ति योग है ना यजेत पुरुषम परम। अकाम कुछ चाहिए हमारे, कुछ नहीं चाहिए, क्या करें, राम राम करो, कुछ नहीं चाहिए राम राम करो, दूसरा बुरा तुम्हारा कैसे, हमारा तो सुन चाहिए। इसलिए पुत्र धन संपत्ति भजन साधन और भगवान की प्राप्ति लोक और परलोक सब चाहिए। तो सर्व काम हुआ, अकाम सर्व काम हुआ, और वो चाहते हमारा तो क्यों कल्याण चाहिए। राम राम करो, काम है सर्व काम, सर्व काम है तो राम राम करो, और मोक्ष काम है तो तीव्र भक्ति योग है, तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करो। सबके लिए सुखदाई है, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद, दुख संताप संकट सब मिट जाएगा, केवल एक भगवान की याद करने मात्र से। ऐसी बात है, संतों ने अनुभव करके देखा है, अनुभव करके कहा है कि भाई हमने किया है, करने से लाभ हुआ है, आप करो लाभ होगा, जितना जितना करेगा उतना लाभ होगा, परंतु विशेष लाभ फिर दिखेगा, थोड़ा करने दिखता नहीं, थोड़ा करने से मालूम नहीं होता, ऐसा मां तो मालूम नहीं होगा, और लग जाए तो मां तो मालूम होगा, अब वो खुद को दिखेगा, खुद के समझ में थोड़े इतना खुद ऐसे ही। एक साधु मिले थे, वो राम राम राम राम कर रहे थे, रो रहे थे, रोते क्यों, इतने खो दिए, हमने समय खो दिया भगवान के भजन बिना, हमने समय खो दिया, हे नाथ बड़ी गलती करी, हमने समय खो दिया भगवान के भजन बिना, और समय चला जाएगा वो पैसा आवेगा नहीं, वो समय पैसा नहीं आवे, गया भगत नहीं आवे दूजी बारी आरे, भजन करो नरदारी आरे, नरदारी भजन करो, गया भगत नहीं आवे दूजी बारी आ, वो समय नहीं आता, वो निकल गया निकल गया हाथों से, अभी ये समय है हाथों से निकल जाएगा फिर कुछ नहीं होगा। इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जहां नहीं राम कुटिल कर बोई, लोग गए गुरु साहेब विद्रोही, तो राम सीता राम शरण थी मोरे, अन्दिन बड़ो अनुग्रह दूरे, जाने राम को कुटिल कर बोए, राम जी को कुटिल समझे, लोग गए गुरु साहेब विद्रोही, सब खराब कहे, ये तो एक ही बात है, भगवान के चरणों में प्रिय पूछा प्रिय थी, लोग कितना ही कहो कुछ परवाह नहीं, किसी बात की परवाह नहीं, सच्चे देश है भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक होगा। ये दिन है 12 महीनों से आता है, ये मौका 12 महीने से मिलता है, कृपा से भगवान की कृपा से मिलता नहीं, हरेक को मिलता नहीं है, सच्चे देश लग जाओ राम जी बाबू जी में, फिर सब काम ठीक होगा, लोग और पर लोग सब बैठी में ठीक, ठीक भी ठीक, सब एक ठीक में एक में कहते एक में, अनुकूल से अनुकूल में ठीक है, प्रतिकूल से प्रतिकूल ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल मिश्रित हो ठीक है, अधिश्रम ईश्रम मिश्रित त्रिविधम कर्म भलम तीन तरह कर्म सब में ठीक हुआ, बदल में लग जाएगा, ऐसे बदल में नहीं लगे तो अनुकूलता काम भी नहीं, प्रतिकूलता भी काम नहीं, कोई फायदा नहीं है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान से मांगो यही कि आपको भूलू नहीं, ये नाथ में भूलू नहीं, ये नाथ में भूलू नहीं, एक ही बात भूलू नहीं, भूलने नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी में भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, अचानक होते हैं आप से आप होते हैं, आप से आप विलक्षण था विचित्रता आप से आप आती, मांगे बिना बिना कहे बिना सुने बिना गलिए आप से आप शांति सुख प्रसन्नता आनंद सत्य। बड़े बड़े साधुओं के पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, ऐसा ज्ञान आप से आप होता है, आप से आप आता है, वो कृपा भगवान की बढ़ रही है सब पर। पक्षपात नहीं है, सब पर कृपा है, सब पर। एक आप की कृपा भये थे जगत करे सम्मान, बिना कृपा के डोलत घर घर कुकर खाक समान। भगवान की कृपा में ये बात है, पर वो बिना है ही नहीं, अपने स्वीकार ने किया। भगवान की कृपा उस पर भी है, भगवान की अकृपा है ही नहीं। बिना कृपा के डोल बिना तो ध्यान नहीं दिया। भगवान समान समो सर्वभूतेषु नमे द्वेषोऽसि न प्रियः। किसी के साथ द्वेष नहीं है, किसी के साथ प्रेम नहीं, किसी के पक्षपात नहीं, सबके ऊपर समान कृपा, सब पर मोरी बराबरी दया, सबके ऊपर समान है। सन्मुख हो जीव कोई जब ही कह जन्म कोट एक न सही तब ही, जब ही तब ही शर्म हो जीव हो जब ही। ये नहीं कहा कि विष्णु में पढ़ने हुए तो सर्व वही जीव वही जब है, जन्म कोट एकदा से तब है तत्काल। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण यार बच गया भाई, हो गया गौ संताओं के महात्मा हो गए पद गौ ठीक हो गए। उसे तो उद्देश्य बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है, सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम। नारायण नारायण नारायण नारायण।